Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 34. Надзенька, ці ёсць у цябе на прыкмеце некалькі надзейных, праверных таварышаў? Локісаў, ты што, з дуба зваліўся? Ты чаго картавіш? Ведаеш, Надзенька, хачу заснаваць новую палітычную рэвалюцыйную партыю і пачаць выдаваць газету. Назавём яе «Наша іскра». Дагэчы, Надзюша, ты ўжо прынятая. Партыйны білет пад нумарам 2 можам на днях атрымаць у саграгатагыяці. Ты што, напіўся? Локіс жыў, Локіс жывы, Локіс будзе жыць. Локіс жывейшы за ўсіх жывых. Л-Ж, Л-Ж, Ло-Бу-Ж, Ло-Жэ-Зу-Жэ.